بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون یہ قریش قوم وارا پان میں کیڑا سوال کرے رہیا آہن ان عظیم خبر یعنی قیامت بابت جے میں یہ اختلاف کندر آہن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون خبردار یہ جلد جاندا ان کان پوے خبردار یہ جلد جاندا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا چا اساں تواں لائے زمین کے بچھانو نہ بنایو ۽ جبلن کے میخوں نہ بنایو وخلقناكم ازواجا ۽ اساں تواں کے مذکر ۽ مونس بنایو وجعلنا نومكم سباتا ۽ اساں تواں جی نند کے تواں لائے آرام بنایو وجعلنا الليل لباسا ۽ اساں رات کے لباس بنایو وجعلنا النهار معاشا ۽ اساں ڏينهن کي روزگار لائے بنايو وبنينا فوقكم سبعا شدادا ۽ اساں توهان جي مٿان ست سخت آسمان بنايا وجعلنا سراجا وهاجا ۽ اساں سج کي گرمي ڏيندڙ ۽ روشني ڪندڙ بنايو وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ۽ اساں ککرن مان مینہ نازل کيو جيڪو گھڻو وسندڙ آهي لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان لاءِ ان مان اناج ۽ ساوڪ ۽ گھاٽا باغ پيدا ڪريو ان يوم الفصل كان ميقاتا بيشڪ فيصلي ڏينهن جو وقت مقرر آهي يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا ان ڏينهن سور ۾ پھوڪ ڏني ويندي پوءِ توهان فوجن جي صورت ۾ ايندا وفتحت السماء فكانت ابوابا ۽ آسمان کوليو ويندو پوءِ اهو دروازا ٿي پوندو وسيرت الجبال فكانت سرابا ۽ جبلن کي فضا ۾ هلايو ويندو پوءِ اهي رُنڃ وانگر چمڪندڙ هوندا ان جهنم كانت مرصادا بے شک جہنم ظالمن جی منتظر آہے للطاغین مآبا حد کھاں ودھنن لائے ٹھکانو آہے لابثین فیہا احقابا انہی میں گھنا زمانہ رہندا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا نتھا مزو وٹھن انہی میں تھد جو ایں پانی جو مگر کھین تہکل پانی ایں جہنمن جے زخمن جی پوئیں پیارے کھین سندن عملن مطابق زادنی ویندی انہم کانو لا یرجون حسابا بے شک انہن کے حساب جی امید نہ ہوئی وکذبو بی آیاتنا کذابا ایں انہن اساں جی آیتن کے قطعی نہ منیو وكل شيء احصيناه كتابا اي هر شيء اساں لوح محفوظ ۾ لکھائي آهي فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا پوءِ توهان عذاب چکو پوءِ هرگز اسين زياده نٿا ڪريون مگر عذاب ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا بيشڪ پرهيزگارن لاءِ ڪاميابي آهي باغ آهن اي انگور آهي وكواعب اترابا وكاسا دهاقا اي نوجوان عورتون هڪ جيتري عمر ۾ آهن ۽ ڀرل پيالا آهن لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا هي جنت ۾ نه لغو كلام ٻڌن ٿا ۽ نه ڪوڙ ٻڌن ٿا جزاء من ربك عطاء حسابا يا رب جي طرفا تمام جي عملن جي مکمل جزا آهي رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا او رب آسمان ۽ زمينن جو ۽ جيڪي انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي رحمان کان उन्हनि खे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न हूंदी। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا उन ॾींहुं जिब्रील अमीन ऐं मलाइक सिफूं ॿधी बीहंदा। मख़लूक ख़ौफ़ जे करे उन सां न ॻाल्हाईंदी, मगर जंहिंखे रहमान इजाज़त ॾिनी ऐं उन ई सिधी ॻाल्हि चई। ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا يو دي حق آهي او جيڪو چاهي هو پنهنجي رب ڏا رستو ٺاهي۔ ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بيشڪ اسين توهان کي ان عذاب کان ڊيڄاريو ٿا جيڪو قريب آهي۔ ان ڏين انسان يعني کافر پنهنجا ڪيل عمل ڏسندو ۽ کافر چوندو هاءِ افسوس آئون مٽي ٿي وڃا۔